Dobry wieczór, Ronaldzie, witam cię. Hej. Hej. No, miał być ten Fortinbrasa, ale jest za długi. Aha. Więc się będę streszczał. Aha. I będzie coś krótszego z mitologii. Aha. Jakiś fragment? Darek, ty wiesz, że nie sposób czytać fragmentu Herberta, bo Herbert to jest zawsze całość. Aha, no dobrze. I no co dobrze. To za wiesz? Naprzód był Bóg nocy i burzy. Czarny bałwan bez oczu, przed którym skakali nadzy i umazani krwią. Potem w czasach Republiki było wielu bogów z żonami, dziećmi, czesącymi łóżkami i bezpiecznie eksplodującym piorunem. W końcu już tylko zabobonni neurastenicy nosili w kieszeni mały posążek soli przedstawiający boga ironii. Nie było wówczas większego boga. Wtedy przyszli barbarzyńcy. Oni też bardzo cenili bożka ironii. Tłukli go obcasami i wsypywali do potraw. I tyle Herbert. I ja sobie myślę, że to jest taka mała historia ludzkości. Nasza historia. A dzisiaj jest jeszcze gorzej, bo dzisiaj jest wszystko instant. Czyli poszliśmy jeszcze kawałek dalej. I w sumie to już nie ma żadnych bogów. A tak w ogóle to myślę, że jest taki cytat, który często wraca, że z Herberta, żeby płynąć zawsze pod prąd, bo z prądem tylko śmieci płyną. No musiałem zadzwonić, bo Herbert jest poetą poetów i tak się zdarzyło, że nam Polakom się zdarzył. Tak, to prawda. Ten najważniejszy poeta, taki jak to ja mówię, najbardziej niezasłużony nienoblista w historii ludzkości. No tak. Dziękuję ci bardzo. I jeszcze tak, może dobrze. Coś dodam, bo tu jest, tu mówiłeś o ironii, która została zmiażdżona przez barbarzyńców. Dodaje się teraz do potraw. Ale jest jeszcze taki jeden wiersz, taki niezwykle przejmujący. Też jeden bardzo ważny dla mnie wiersz. Longobardowie. I on ma taką końcówkę. Tak się kończy. Jeszcze idziemy dalej. I tam jest tak. Ogromny chłód wieje od Longobardów. Cień ich trawy przepala, kiedy zlatują w dolinę, krzycząc swoje przeciągłe nothing, nothing, nothing. To my jesteśmy być może w tych czasach, że właśnie, że krzyczymy, słyszymy ciągle nothing, nothing, nothing i to jest dopiero taka perspektywa, która naprawdę mrozi krew. Zapraszam. Mój Herbert. Może jakieś zdanie, jakiś obraz, a może jak państwo piszą, to bardzo jest piękne, bo czasami pojawia się tytuł po prostu. To jak w takim dowcipie, że się opowiada, no teraz numer 7, prawda? I wszyscy się śmieją, no bo wszyscy wiedzą, co to za... No i na przykład jak jest napisany kamyk, no to wiemy, co to za wiersz, prawda? No co tutaj dalej pisać? Kamyk to kamyk. No zapraszam państwa bardzo serdecznie. To Wojciech Kilar, Wiola Myszkowska w swojej audycji. A to taki błąd. No, no co, Wiola, nie machaj tak. Powiedziała killer. No ale właśnie prawda, prawda. Też nam się zdarzył taki znakomity, wielki artysta. No i to jest jego preludium chorałowe, właśnie druga część. Misterioza, rzeczywiście, tak. No ale dzisiaj mówimy o Herbercie. Trochę cytujemy. Proszę Państwa, czy wiecie, że wiersz, który Państwo najbardziej, najczęściej cytują, to U wrót doliny. Znowu jest taki fragment, który mrozi krew. O, nie, zgubiłem ten cytat, nie chcę przekręcić, ale o aniołach, stróżach, którzy są, o tak, aniołowie stróże są bezwzględni. Zawsze mi się wydawało, że są tak, że oni są mili i opiekuńczy, ale te słowa mnie zmroziły. To Adam pisze. Ale jeszcze taki wymiar herbertowski, bardzo konkretny, znaczy to, co on pisze, jest bardzo konkretne. Te słowa mają ciężar, są materialne, dobrze się w ustach układają. Są często o przedmiotach, te wiersze, nie o jakichś abstraktach. Nawet jeśli pisze o pojęciach abstrakcyjnych, to one są uprzedmiotowione bardzo często. Mają smak, mają wagę. Takie, jakby to były rzeźby, jakby to były, no nie wiem, reliefy. Tak czasami jest. No i też czasami, mówię o tej konkretności, i pojawiają się też ludzie. Ludzie przywołani we wspomnieniu i te wspomnienia są... właśnie nie ma tutaj nic, żadnej abstrakcji i retoryki. No to są takie spotkania, tak jakby komuś podać dłoń. Kinga pisze o Herbercie, że przypomina się jej taka historia, kiedy Herbert był bardzo chory, nie poruszał się samodzielnie i w muzeum, niestety szczegółów nie pamiętam, była bardzo ważna dla niego wystawa, którą ogromnie chciał zobaczyć. Dotykały go już jednak bariery ciała, a przy tym wystawa była niezwykle licznie oglądana, więc muzeum oblegane. Jak to zrobić? Przyjaciel poety zatelefonował do muzeum, Herbert wystawę zobaczył. Szczegółów tej historii nie ujawniono chyba, nie wiem, ale możemy sobie wyobrazić, co się robi w takiej sytuacji i chwili. I myślę, że to nie była historia z serii VIP. Bo też czasami tacy bywamy. I często tacy bywamy. Ale pojawiają się takie błyski, światła i podziękowania. No na przykład takie. Proszę cię, żebyś wynagrodził siwego staruszka, który nieproszony przyniósł mi owoce ze swego ogrodu na spalonej słońcem ojczystej wyspie syna Laertesa. I tu jest taki piękny fragment. A także Miss Helen z mglistej wysepki Mol na Hebrydach za to, że przyjęła mnie po grecku i prosiła, żeby w nocy zostawić w oknie wychodzącym na Holy Iona zapaloną lampę, aby światła ziemi pozdrawiały się. No niby tak po prostu napisane, a nagle, aby światła ziemi pozdrawiały się. Nagle jest to. Taka piękna bardzo twarz Herberta, właśnie twarz, nie żadna maska, tylko twarz, tak jak to no bez żadnych szminek. Nie potrzeba tutaj żadnych zieleni Weroneza, żeby ją tam uzdabiać. Po prostu tak jest. Twarz i wyciągnięta dłoń. No No zapraszam Państwa, to jest Herbert. Herbert ma urodziny za 2 dni, 93. No mówię ma, no bo te wiersze są, prawda, one zostały. One są nam, no są w nas, są bardzo bliskie. Piszą Państwo bardzo pięknie o tych wierszach. No czasami przywołując cytat, czasami tylko tytuł. Albo piszą coś Państwo po swojemu, zupełnie nie jak w szkole. No i właśnie o to chodzi. No zapraszam, 7 trójek. Thank you. Kwintet Mateusza Smoczyńskiego, Przebiórka, ten utwór się nazywa, nie wiem, od przebierania palcami, od tego motywu, który to jest, Ostina, to się powtarza, z takiego przebierania palcami tak wspaniała muzyka powstaje. No tak jak nasz dzisiejszy bohater, prawda, to taki konkret, który jest w tej poezji, to jest właśnie jedna z jej podstawowych cech i dotykalność, dotyk. Po wizycie u okulisty dotyk. Tak mi się wydaje. Tytuł wiersza Dotyk, no to tak pisze Mariusz. Albo na przykład taki wiersz Guziki. No znowu coś bardzo konkretnego, dotykalnego. O Katyniu. I tam jest taka fraza, tylko guziki nieugięte. Agata, tak pisze pani Agata. Ten wiersz i ta fraza jest mi bliska z powodów rodzinnych. A ja chciałbym jeszcze, bo no oczywiście to jest wielki poeta polskości, Polski, ale no, też jest autorem tych słów o... jest taki piękny wiersz, który otwiera... To chyba to jest napis, tak, napis. Prolog. I tam jest taki finał. Rów, w którym płynie mętna rzeka, nazywam Wisłą. No gorzkie słowa, ale dalej. Ciężko wyznać, jeszcze bardziej gorzkie, ciężko wyznać. Na taką miłość nas skazali, taką przebodli nas ojczyzną. No ale z innego wiersza rozważania o problemie narodu. Ale sądzę, że ten okrwawiony węzeł powinien być ostatnim, jaki wyzwalający się potarga. Ale jeszcze, i to jest perspektywa tego pisania o Polsce Herberta. Wspaniały wiersz Odpowiedź. I tam jest, on wylicza, jakie mamy ojczyzny. No to wszystko się zawiera w Polsce. Polskości. To nie jest żadna sprzeczność. Myślę, że to bardzo ważne dzisiaj też słowa. Helleńska, rzymska, średniowieczna, indyjska, elżbietańska, włoska, francuska nade wszystko chyba, trochę weimarska i wersalska. Tyle dźwigamy naszych ojczyzn na jednym grzbiecie jednej ziemi. To bardzo poruszające, bardzo piękne i bardzo otwierające oczy. To może teraz, jak państwo, proszę zbierać te cytaty i i przysyłać, albo zadzwonić i powiedzieć. dariusz.bugalski@polskieradio.pl i 7 trójek. A teraz będzie taka muzyka, która właśnie też jest w tym duchu. Ten utwór się Artura Dudkiewicza i jego tria nosi tytuł Satwik Mazurka. Satwik, no to powiedzmy, że to się tam wiąże z Ajurwedą, z hinduizmem. No a mazurka to mazurek, czyli taki hinduski mazurek. To trochę tak jak tutaj. Helleńska, rzymska, średniowieczna, indyjska, elżbietańska, włoska, francuska, nade wszystko chyba trochę weimarska i wersalska. Tyle dźwigamy naszych ojczyzn na jednym grzbiecie, jednej ziemi. To Herbert, a to Artur Dudkiewicz. Pani Sylwia, prawda? Dobry wieczór, witam. Tak, dobry wieczór. Dobry wieczór, no i słucham. Dobry wieczór. Nie wiem, czy w tej chwili słucha audycji ktoś, kto ze mną w 87, 88 roku czytał zaczytany do immentu tomik Herberta, który pożyczał nam kolega Przemek, bo wtedy jeszcze Herbert nie funkcjonował w bibliotekach szkolnych, w czwartym liceum ogólnokształcącym w Radomiu. Ale chciałam się podzielić tym, że do nas Herbert trafił w pewnym stopniu poprzez interpretację Przemka Nitrowskiego. Wiem, o czym się potem dowiedziałam, że sam Herbert nie akceptował, czy też nie był zadowolony z tego, że jego poezja się śpiewa, ale jednak w dużym stopniu to w jakiś sposób interpretował jego poezję Przemysław Nitrowski. To było to, co do nas najpierw trafiło, a dopiero potem sięgaliśmy po tę poezję, którą mogliśmy czytać. I te interpretacje Przemka Nitrowskiego gdzieś do tej pory w nas zostały, tak? Kiedy słyszę o tym tylko guziki nieugięte, albo kiedy słyszę frazę dobranoc Marku, lampę zgaś, to gdzieś, nie wiem, trudno powiedzieć, gdzie przechowujemy poezję, tak? Czy w głowie, czy w sercu, ale gdzieś w sercu, czy nawet w kręgosłupie, tak? Pojawia się pewien taki szmer, drżenie i to są frazy, które wywołują w nas taką takie, no nie wiem, poczucie poezji i tego, że dotykamy w pewien sposób jakiegoś absolutu. A czytaliśmy wtedy, w latach 80., jeszcze przed rokiem 90., najbardziej zaczytany i za tomik Nitrowskiego, który pożyczaliśmy, tomik, przepraszam, Herberta, który pożyczaliśmy od kolegi Przemka. Także jeżeli Przemek nas słucha, to bardzo mu za to wtedy dziękuję. No to Przemku, jak nas słuchasz, to proszę o kontakt. Tak. Pani Sylwia. Myślę, że Przemek. Aha, tak, tak. Dziękuję bardzo. To ja pozdrawiam najserdeczniej. Dziękuję za to, co pani powiedziała. Rzeczywiście ja nie wybrałem Nitrowskiego dzisiaj nagrań, bo też słuchałem tego nagrania ze spotkania z Herbertem i on tak powiedział dyplomatycznie, no tak, no, że pan Nitrowski śpiewa moje piosenki. No i tak się umówiliśmy, że on robi swoje, ja robię swoje. No nie był zachwycony. Ale rzeczywiście to prawda. Ja też bardzo przeżywałem to, te poezje właśnie w ten sposób i chyba też później zacząłem czytać, a najpierw zacząłem słuchać. No to oddajmy, skłońmy głowę przed Przemysławem Nitrowskim, no i oczywiście przed Herbertem, którego on śpiewa. Uderzał w deskę, a ona podpowiada. Przemysław Gintrowski, wiersz Herberta Kołatka, oczywiście jeden z tych klasycznych, sławnych. Na tym spotkaniu, o którym Państwu trochę opowiadałem, które można go posłuchać, że na takiej płytce dołączonej do wyboru wierszy Herberta, jest taki, został zapytany o Miłosza, o ocalenie i powiedział o tym coś takiego mniej więcej, że w ogóle ciągle o tym mówi, to podkreślał, no i w wierszach to jest i też w komentarzach, że poezja jest przeciwko barbarii, musi się opowiedzieć przeciwko temu. To może znaczyć różnie, oczywiście. Wtedy znaczyło, no mniej więcej wiadomo co, no, w czasie stanu wojennego. Ale potem powiedział tak, mniej więcej, że ale jednak chodzi o to i w pisaniu, i w życiu, no właśnie chodzi o to, żebyśmy się od tej barbaryzacji uchronili, obronili. Żebyśmy zachowali w stosunku do siebie te cechy, które się nie mieszczą, to ciekawe, co powiedział, nie mieszczą w schemacie martyrologicznym, a to był 84 rok, kiedy to było bardzo żywe takie odbieranie świata. Jeśli je odrzucimy, te cechy, no to już jest barbaria kompletna. Ja trochę parafrazuję, a trochę cytuję dokładnie to słowa Herberta. I dalej powiedział tak, a propos Miłosza niby, ale też jednak a propos swojej poezji. Poezja może godzić ze światem, nawet w trudnych czasach. To jest jej lekkomyślność, ale i jej uroda. U jej podstaw leży wiara, że możliwe jest osiągnięcie szczęścia. I nagle pisze, tak, mówi takie słowa człowiek, który, ta Kołatka, że jest taki suchy poemat moralisty, tak, nie, nie. A to jest właśnie to też. I to jest, jak mówię, lekkomyślność poezji, ale także jej uroda, no bez tego, co by ona znaczyła. Mój Herbert, kto to jest? Jakie to wiersze? Co to są za fragmenty może? Przychodzą bardzo piękne listy. Bardzo dziękuję. I to czasami są fragmenty, czasami tylko tytuł. No dobrze, to ja zapraszam. 7 trójek i dariusz.bugalski@polskieradio.pl. A teraz będzie muzyka takiego pana, który się nazywa Bewink, jest Holendrem. I on gra na takim rozklekotanym, na takim dziwnym pianinie. Posłuchajcie tego, bardzo proszę. Pianino, które dostało od babci, składa jej podziękowanie na okładce płyty. Właśnie to pewnie by się Herbertowi podobało, myślę, mam nadzieję. Nie podobałby mu się pewnie tytuł płyty, który jest, to brzmi solipsyzm. To na pewno nie jest echa Herbert, absolutnie nie. Ale muzyka pełna czułości i taka, no zresztą posłuchajmy, co będzie dopadało muzyce, to bez sensu. klikam, szukam Państwa listów. Trochę mi się tutaj plączą te listy, jest ich wiele, bardzo dziękuję. Może powiem jeszcze coś takiego. Jest taki wiersz, który jest dla mnie jakoś niezwykle przejmujący. Może potem się do niego odniosę jeszcze, ale bardzo, bo to a propos pana Cogito i tej postaci Cogito, że to jest umysł, intelekt, no to jest coś takiego, czyste myślenie jakby i ten pan jest właśnie nim. Tak jakby ten pojedynek w lustrze ze własną twarzą, ten turniej, może gdyby on nie był tylko tym intelektem i myślą, to może on by wygrał, a może on by w ogóle nie uczestniczył w tym turnieju? Tak mi się wydaje. Myślę, że w wielu wierszach Herberta jest taka próba, ja wiem, redukcji świata, żeby nie plątać się, tak jak tutaj właśnie, o tutaj pan przywołuje, pan Andrzej przywołuje wiersz Chciałbym opisać, w którym opisuje kwintesencję poezji. Chciałbym opisać najprostsze wzruszenie, radość lub smutek, ale nie tak, jak to robią inni, sięgając po promienie deszczu albo słońca. No właśnie, nie chcę się plątać w te banały, w te promienie deszczu albo słońca. No, jaki to banał, promienie deszczu, zupełnie tak nie jest. No chcę, żeby to było sucho, żeby to było konkretnie, żeby to było jakby z kamienia, żeby to było wyraziste, żeby tu nie było żadnej lipy. Ale może, że jakby tam ten Cogito miał nie tylko głowę, ale też serce, to może by w ogóle nie w tym konkursie nie brał udziału, w tym turnieju? Bo i po co? Jaki to konkurs? Ale myślę, że w wielu wierszach Herberta jest właśnie taka próba spojrzenia, próba odnalezienia w sobie czegoś więcej niż tylko Cogito. I to są te, jak dla mnie, te najpiękniejsze, najwspanialsze jego wiersze. Jest na przykład taki wiersz Świt. Ale to może potem o tym powiem. A teraz Max Richter.

i Violi Myszkowskiej, która jest jego wydawcą. Dziękuję paniom i państwu. Do usłyszenia. Dariusz Bugalski.